بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. دا باب ده بيان ده غزاة تبوك او ديلا غزوة العسام بيليشي د سختي او د تکلیف هغه غزا او جهاد او دیرا غزوه الفاضحه موي هغه غزا چې منافقان او شرمول رسوا او ذلیلی کړ د مسلمان او د منافق په منځ کې تمیز راوستو. کوم چې مسلمانان دي دوی د نبی اسلام حکم منلو ورسره روان شول، او منافقان د دې جهاد نرسته پاتې شول. دا تبوک د مدینه منورې نه د شمال په طرف باندې تقریبا 200 کیلومتر لرې ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو سفرونو کې اوږد سفر دا د تبوک و. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیرنۍ غزا وه. امام بخاری رحمت الله علیه دا د حجۃ الوداع پرسته ذکر کا اعلان کی د ترتیب په اعتبار سره دا د حجۃ الوداع مخکې وا لدنی سوجه کې لري چې لاغین رسته ذکر کا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ویدا د باز نساخ او د کاتبین تصرف نه امام بخاری مخکې ذکر کړ او خزن ناسخین او کاتبین دا ذکر کولو کې رسته راوړا. علامع الدراری کې غنگوہی رحمت الله علیه وی چونکی کتاب المغازی شروع د مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه داو چې دا کتاب د مغازی او د غزواتو ختمیږي چې په یو غزا باندې ختم کی حجۃ الوداع په آخر کې ذکر کولو نو اختتام بیا په غزواتو باندې نه راتلو، نو ذکر د حجۃ الوداع نه مؤخر کو. د دې غزا سبب د رومیانو سره چې مسلمانانو رومنه جنگ موتا کولو او جنگ موتا ور سره وشو، نو دا غي نه پس د رومیانو دا کوشش وو چې په ستاسو طریقه باندې په مسلمانانو باندې حمله آور شي او دغه انتقام تی نو اخري چې په غزوه موتا کې ور سره کم جنگ شوی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له اطلاع شو خبر شو د شام بعضی تاجران نبی رسول الله والسلام له وی مسلمانانو له خبر ورکو چې هرقل بادشاه خپل فوجیان تبوک طرف لره لېګلی دی را روان کړی دی، د شام په سرحد باندې جمع دي او غیلې د یو کال مخکې تنخام ورکړي چې له خوشحالي خو خوشوري د مسلمانانو د مقابلې د پاره. او حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې امام طبرانی رحمت الله علیه د عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت راوړی چې بعض نصارا او عیسایانو د عربو هرقل لخت لګلو چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی او په عربو باندې قحط صادر راغلی، غریبانان شوی دی، نو تاسو که په دې حمله کوئ دا ډېر مناسب وقت دی. نو هرقل سلویخ زره دختر تیار کو او په مدینه منوره د حملې کوشش کولو د تبوک په لار باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له اسلام ملاو شو نبی رسول اسلام دې چې مولا را رسې خدا د چې موږ مخله ور رسیدلی یو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جنگی طریقه دا وادا تدبیر او چې کله وا یو غزا او jihad نسلو نو توریه به کوله چې خې طرف لبتلو اشاره به غس طرف لورکول چې په دې طرف بزو چې غس طرف لبتلو اشاره به په بل طرف ورکوله ځکه چې دشمن لپته ونه لګي او څوک جاسوسي ونه کی او په دې غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزور عادت پرې خود او صفا ستر مسلمانانو له وچ په دې طرف روان یو ځکه دشمن په انتهایی زور او طاقت کې او سفر دې روګو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم واځه خبره خپل صحابه کرام له وکړه ځکه هرقل بادشاه خپل تربیات یافته فوج تیار کړو د مسلمانانو د مقابلې لپاره او خو په زور او طاقت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عربو د ټول قبایلنا مالی او جانی تعاون او امداد غوښتو او ټول مسلمانانو له دې جهاد کې شمولیت حکم فرمایلو ځکه سخت د ګرمۍ زمانه وا او په دې کال باندې قحط او غریبی او فقیری وا د ګرمۍ موسمو فصلونه او کجوري بالکل تیارې دواله وي او د عربو بټول کال دغه فصلونه دسترګي وي نو میوه په خیدواله او په دې کې د غذا او لخر تیاریږي نو صرف هغه خلک په دې کې تلی شول چې دا غي په حقيقي مانو کې د الله او رسول عليه الصلاة والسلام سره مینه او محبت وو منافقان په دې غذا کې رست شول او د دې نه پاتې شول دا جهاد او غزا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لووی چې هر خراجه مکی په دې مخبان دی ابو بکر رضی الله عنه په کور کې اسم ندی فریفي چې مندل ټول مال وروړ او پچاند کې نبی صلی الله علیه وسلم لا چولې عمر رضی الله عنه ما په غړ کې وی چې نن بزد دنه مخکې کېګم نو نیم مال د کور راغسته نیم خپل بال بچل پرې خود او چرایړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه لوی چې کور کې سفرې خل کنا هغه چې ما کور کې سندې تاریخي صرف د الله نوم می پرې خود او نبی کریم صلی الله علیه وسلم می پرې خود ټول مال می راوړل او عمر رضی الله عنه چې قربان ما نیم مال راړو او ویږي په دې رضی الله ابو بکر رضی الله عنه نه مخکې نشم دنه مخکې کړي نشم دې الله مخکې کړي عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دریس و اوحان سرد ساز و سامان نا او 1000 دینار را لد دارنگلور و صحابه اکرام و دخل وسع و طاقت مطابق و دیکی تعاونو کو حتی چې دچا وسع و طاقت نو غریبانانو نو قرآن دائی حالت ذکر کئی لا برل طول غزب مزدوریو کا تباخ کی بے کی او سو روپی او اربش او گٹ لے نغب الاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرادی منافقان و خنداگان شورو کې چې ډیر یا کارو له وره سوسو طاقت یې کې دی یم پچند کې وي برخه ویزا چي بل طرف له دومره عظیم دشمن نه سوپر پاور نه روم سره جنگ نه او دای په دې چندو باندې او دا بیکاره کې جوړی راړي بعض صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغل د سپورلۍ مطالبه به کوله چې موږ سره سورلی نشته دی جهاد کې زون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوئ چې ما سره د سورلی سو وسو طاقت نشته نو یې به واپس لاړل سترګې به د اوخ کړه کې وي سوره توبه کې الله رب العالمین د دې حالت ذکر کوي ولا علی الذین اذا توق لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه اولو واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون فارك سانو ما نمسغنا او سملامتيا نشتا چې تعال راغل او د سورلي مطالبه کوله تا ورلوي چې ما سره خو سنشته چې تاسو د سورلي شعاره کوم نو ساده مجلس نو واپس روان شل او د سترګونه او خداري والي د دې غم او پریشانی د وجې ناشدي سنمو می چې وی لګي په حقیقت کې دا اعلان او دا جهاد چې دا د ایمان او د منافقت په منځ کې و پوله وا په دې باندې الله مؤمنان او منافقان سرګندول منافقانو مسلمانانو لوي او خپل خلکو لوي لا تنفروا في الحر دې دومره سخت ګرمۍ کې دومره مضبوط دشمن سره دومره لري سفر مکوي. الله رب العالمین ويقول نار جهنم اشد حر لو كانوا يفقهون اور د جهنم ډیر ګرم دی خو کډی پوی دی. دې جهاد کې ځنی صحابه کرام بغیر د عذر فاتې شوي دي. رسو بدر باب پس مستقل ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي کعب ابن مالک هلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رائی تفصیلی واقعہ و مصنف رحمت اللہ علیہ دی پسی ذکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہم کال دا ہجرت درجب پمیاش کے دیر در صحابہ اکرام و فوج دزان سر مرگرکو دا مدینی منورین ہوا تل فدیل اختر کے لس در اسنو د شام او دمشق طرف طرف روان شول او مخکې وویللی شول چې دا تبوک د مدینه منورې نه وسوه کیلومتره د شمال جانب لدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تبوک مقام له ورسېدو نو په هغه ځای کې الله په دشمن باندې رعب واچول او خپل لښکرې او فوجونه د هغه ځای نه واپس کړل او په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام شل ورځې قیام کړی دی. خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ د سلور سوا او شلو صحابه اکرام سره چې پاسونو باندې سوارو د دمشق سره خوا کې یو ځای او دومۃ الجندل به ورلوي خلال شلاغي سردار اوکیدر ابن عبد الملک النصرانی د بارخ کار لوتی د مرګرو سره او دغه ځای کې به ته ومومي. نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي چې قتلوي ما کودنی و نمال راولا او کنه دراتلو نه انکار کول مقابله کول نو به قتل کا. خالد رضی الله عنه چې دغه مقام دومۃ الجندل له ورسېدو نو د سپوږمۍ شپه ده او د سپوږمۍ په رڼا کې د اخطار لوته او کیدر ابن عبد الملک النصرانی او د مرګرو سره اخطار کوي نو د ده یو ورور مرسره او د حسان نوم او مقابله کول نو هو وجل شو او کیدر گرفتار کو او د نبی صلی الله علیه و سلم مخله حاضر کو. نو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره صلح او کچه جما قوم باندې جنگیږي 2000 خواني مسلمانانو لورکل اساس او اسونا او سلور زره غری دارنګ سلور زره سلور سو نیزي د شل ورځې قیام نه رستو چې دشمن وسو طاقت نه لرلې راغلی نه نبی کریم صلی الله علیه و سلم واپس مدینه منوره لراغله. نو دغه غزا تفصیل په دې حدیث او په سی باب کې ذکر کړي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي بردا عن ابي موسى قال ارسلني اصحابي ابو موسى شر جل انه يدخل مرغرو لګله و رسول الله عليه الصلاة والسلام لأسأله الحملان لهم كما غختي برسول الله صلى الله عليه وسلم نصور لي دا غير فارا حملان ولكي دي شيء أغصور لولة إنسان فاغبا نصور لي كي أو خفل سامان في بورتكي إذ هم معه في جيش العسرة ذكر مرقري زماد نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اخترد سختي كيو إلى جيش العسرة وي تبوک لجکم سفر نبی علیہ الصلات والسلام کولو وهي غزوه تبوک د جيش العسره مراد غزا د تبوک دا. فقلت يا نبي الله ان اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم ما ورلو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمر غرو تعالی را لګله کس فارقی تدی مطلب دا سفر لای ور کی دی لا. فقال والله لا احملكم على شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يزما لي الله قسمي زه نسورم تاسو له په شي مطلب سورلي را سره نشته چې درکم وافقته وهو غضبان ولا اشعر او ذ نبي السلام له په داسه وخت کې مخامخ شو او مشي غيغ وسو او حال دا چې زنه په دې مال په تنو چې الله پیغمبر خو غوسانه ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم او زرا واپس هم په داسې حالت کې چې غمجن وم د وجه د منکوو د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې غوی سنیشته را سره او منې کل را د سپرل را نه کې ومن مخافت ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليا او د دې وجنم غمجنوم چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم کې دی شي خپل زړه کې مال غوسه شوی فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرګرو له واپس شوو نو خبر مې ورکړو د هغه چې نبی عليه السلام را لويلي چې والله لا احملكم على شيء فلم البث الا سويعه نوې ما وخت نو تیر کړه د نن نو تیر کړه الا سويعه تصغير بساعد اللغن تي وقت ان سمعت بلال ينادي بلال رضي الله عنه نه موارد چې आवाज کول ناري والي اين عبد الله ابن قيس عبد الله ابن قيس ابو موسى شريف رضي الله عنه حکم زيره فاجبته نو جواب ورکړو فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قدراش النبي عليه الصلاه والسلام دعوت قبول کا आवाज در لکهي فلما اتيته قال النبي الاسلام لشراغل ومويل خذ هذين القرينين وهذين القرينين لسته ابعره ورالو واخلبو زدا جوړي دا جوړي د دو اوخانو وهذين القرينين او دا جوړي د دو اوخانو لسته ابعره د شپغ اوخانو بارکي په بعضې روایتو کې دا لفظ درې پیری راغلی هغې نیل خلیلین دا درې جوړی بوزنو درې جوړی شپږ اوهان شول علی سته ابعره د هغې لپاره بیا بیان او تفسیر دی چې دا شپږ اوهان بوزه ابتاعهن حینئذ من سعد چې په دغه وخت کې دا اغوستي وو د سعد بن عباده رضی الله عنه نه د هغه نه په پیسو اغوستل او مال یې راکړ فانطلق بهن الى اصحابك واذا بوز خپل مرګر ولا دې دې کې شپږ ذکر کړل او وخت کې باب قدوم الاشعريين کې دایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د پنجو او خان مبارک له حکم کړو اهل علم ذکر کړی چې دا مختلف قصي دي غاله دي چې د قوم راغله او نبی صلی الله علیه وسلم نه غوښتل د پنجو او خان ورکړي او دا د غزوه تبوک بیان نه او یا دا چې عدد اقل منافد عدد اکثر نوي پنځو به ورسره شپږم مرګره کړو فقل نو دې مرګرونه دی وایي چې ان الله یقینا الله او قال یا فرمایلی دی راوي چې راسي ویلي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فركبوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو سوري په دې باندې تاسو ورلې درکړي دي نو په دې باندې تاسو سوار شي ان طلقت اليهم بهن ويماذا اخان غيل بوتليو فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ما ورلويدو شي قيل النبي عليه السلام تاسو په دې باندې سواري ولكني والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن زما دې په الله قسمي نپريدم تاسو تر دې چې بعضې کسان د تاسو نه لاړ شي زما سره اغه چاله چې دا خبره د نبی علیہ السلام نه اورېدلې لا تظنوا اني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم چې تاسو دا ګمان او خیال نه کوئ چې ګنې ما تاسو له حدیث بیان کړی د نبی علیہ السلام هغه څه چې ویلي نو ما هر وخت پتا شو کې او تنځي چې اول ز تاسو لراغم در لګو چې الله پیغمبر وایي سنشته قسم مې وکړو او اوس دا راکي چې هغه خلق لمبوزم چې الله د پیغمبر خبره اورېدلې غره ما در لږه نه وکړي فقالوا لي والله انك عندنا لمصدق المرغر على وجبني فلا قسمي تزمون فنيبان لخام خارشتي نکړه شوی تصدیق ته شوی تا باندې موږ دروغ ګمان څنګه کو ولا نفعل انما احببت او خام خاتوب من لغت استاخ وخي زمون در باندې یقین نه خو بیا چې ته خام خا قسم پرني او قسم در سره وليګو هم طلق ابو موسى بنفر منهم نبوت لي ابو موسى رضي الله عنه سكتان الذين حتى اتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه اياهم ثم اعطاهم بعده تردي شغ كسان الراغلين شغي رضي الاسلام دا خبر او قول او ريد له شي اول دا او خان ددين منك الور لك او بي ور لورتن فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسى وغيم ولدات حديث بيان كرو سنجول ابو موسى رضي الله عنه ويديو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إش رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك لوته وعلي رضي الله عنه دزان جان نشيل مقرر كلو مدينة كده خل أهل عيال سرده فريخه قال أتخلفني في الصبيان والنساء علی رضی اللہ عنہ ویلیو آیات ما رسط خلیفہ پریدے جان نشین میں پریدے پا ما شمان و زنانو کے ما دا ما شمان و زنانو سر یوزے کے و جہاد لنیزان سر نبوزے قال الا ترضا ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ نبی علیہ السلام ورلویلیو آیات رضا و خوشالنی دا چشت زمانہ و منزلی دا حارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلامنا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور لطلو لدخل القوم سرے حارون علیہ السلام پریخیو نستا منزلم زما سردہ سدا لکد حارون علیہ السلام چید موسیٰ علیہ السلام سروا الا انہو لیس نبی بعدی مگر دغ عمر فرق دچ زمان رسو پیغمبر نشتاو حارون علیہ السلام ہو پیغمبر و نبیو وقال ابو داود حدثنا شعبت عن الحکم قال سمعت مصعبا امام ابو داود مصنف رحمت اللہ علیہ وی چھے ابو داود سلیمان طیالسی وی دینی داغدا معلق امام بیحقی موصولا ذکر کرے چھے حدیث بیان کرے مولا شعبد حکم ابن عثیبنا اغوی سمعت مصعبا دلتا پدی روایت کی تسریب السماع نو پاغی کی تسریب السماع دا حکم نو ذکر دا تعلیق ذکر کو چھے دا حکم ندا روایت کم راغلے دے ندا پسسر دے فديك تسريب السماع دا روافظ وشيغان لدي حديثنا استدلال كي كعلي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نرست خليفة المسلمانان دي خليفة بلا فصل ودا غير استدلال لدي حديثنا سهيننا مختلف وجوهات سرا تقریبا هو دي اهل علم ذکر کړی دي یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له پریمان دي خطاب نه کړي صراحتا چې بن تاسو د علی رضی الله عنه د پاره سمع او طاعت کوي زمانه رسول او خلیفې نمبر یو عظیم امر ده نسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذی یو مبہمی او مجمل جملے سر اشارہ کیتی الا ترضا ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ او دیم دا چید علی رضی اللہ عنہ خلافت تذینا مستلزم ننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا افات نرشتو ورن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غزا دا تبوک نرشتو چه پا اتم کال باننی پا نهم کال باننی ابو بکر رضی اللہ عنہ ده حج امیر لگلیو رپاغ روایت کے مخ کے ذکر فل چه ورپسی علی رضی اللہ عنہ لگلی چه اعلانی میں بتوکی دیچ ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی ورور سیدو نبو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی چه امیر او مأمور دکھا دا نبی علیہ السلام پا عزباء او خناس دو ناووی چه دا خود نبی علیہ السلام کو خراغ اغرا لگلی ویتا امیر راغلی ما پسی کنا مأموری علی رضی اللہ عنہ لے پخبلے وے مأمورن ذا امیر نہیں بلکہ مأموریم ندین چی استدلال کے چی علی رضی اللہ عنہ خلیفہ دے ندین رفت دا حج واقعار آگلی پاگئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر دے او علی رضی اللہ عنہ پخبلے وے چیزا مأموریم برہم ندین را استدلال دے کہ سینہ دے فهذا استخلاف في الحياة بعد شرط استخلاف بعد الممات ثابت دي نبياخو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فدير مقوبان دي نور صحابة اقرام خليفتان مكرر كده في مدينة منورة لك فدير مقوبان عبدالله بن ام مكتوم رضي الله عنه يغكل خليفو او ددينا تدي استخلافنا مراد استخلاف بعد الممات من بكار خدا دي شي غبي خليفه وي اغه صحابه اقرار خليفه غان وي كي غي نبي عليه الصلاه والسلام په بعض مقوبان د مديني خليفه غان مقرر کړی دي او سلورم دا که د دینه مراد استخلاف بعد الممات لازمیږي، نو بیا خو د مشبه او مشبه به کې څه مناسبت نشته، ځکه هارون علیه السلام خو د موسی علیه السلام د مخکې وفات شوی دی. دلته وایي چې ته زمانه په منزلې د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه، موسی علیه السلام وروسته وفات دی او هارون علیه السلام مخکې وفات دی. او بل په دې حدیث کې راځي چې استخلاف د علی رضی الله عنه دا په زنانه باندې و، او استخلاف د ابو بکر رضی الله عنه په رجال باندې، لکه د حج مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ورسره کړل، درې سوه صحابه کرام ورسره یا دیر صحابه کرام په حج لېږلو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دی او صحابه کرام له د موزه امامت ای لپاره ابو بکر رضی الله عنه مخکې کړه. نو د دې استخلاف علی النساء او علی رضی الله عنه استخلاف علی الرجال دی. او بل دا حدیث په خپل حجت د شپږم جواب دار پر وافز باندې، ځکه علی رضی الله عنه د دې په نیز باندې امام معصوم دی، دا غنه سخطا او ستقصیر نه صادریږي. نو کدا حدیث چرته وصیت په اغله د خلافت نو بیا د دې مطالبه ولې نکوله، او د ابو بکر رضی الله عنه سره خلافت ولې کولو، بیا د هغې نه وروسته د عمر رضی الله عنه سره د خلافت بیعت ولې کولو، او بیا د عثمان رضی الله عنه سره او دې سره په دې خلافت باندې ډو اختلاف او جنګ نه کړي. استاد بنیز باندې معصوم دی، تاسو دا هغه نقص بیانوي چې یو شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له ورکړی، هغې د هغې مستحق او اهل درګولې، او هغه بغیر د چو شرانه د دریو خلفاو سره بیعت کوي او د هغوی په امارت کې مأمور دی. اووم دا طعن دی په ټولو صحابه کرامو باندې، که مهاجرین دي او که انصار. هغې خو بیا د نبی علیه الصلاه والسلام د وصیت خلاف کړی چې ابوبکر رضی الله عنه سره هغوی بیعت کوي، بیا د عمر رضی الله عنه سره، او بیا د عثمان رضی الله عنه سره، اعلان کې وصیت د نبی علیه السلام د علی رضی الله عنه بارک دی. نو دا د دې غبیزای او عبس استدلال لري د حدیث نه چې علی رضی الله عنه د نبی رسول الله والسلام خلیفہ بلا فصل نه. وبه قال حدثنا عبید الله بن سعید قال حدثنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جریج قال سمعت عطاء ان يخبر قال اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسره وما در نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د تکلیف او د سختۍ جهاد کړو. غزوه تبوک. قال كان يعلى يقول يعلى بن اميه رضي الله عنه بغي تلك الغزوه اوثق اعمالي عندي. دا غزا زما پسول عملو کې اعتمادي عمل دی، ډېر اعتماد به پدې دی. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي اجير. صفوان وي صفوان بن يعلى زما پلار يعلى بن اميه وي زما يو مزدور يو خادم يو. فقاتل انسانا نو جنگ کړو یو کس سره، فعض احدهما يد الاخر فشكل غلو دي يو فلاس دبل باندې. قال عطاء عطاء بن ابي رباح تراوي ده حديث دي غوي فلقد اخبرني صفوان وما خبر راك لو صفوان بن يعلى ايهما عض الاخر فنسيته شكم يو پري بل چك لغولو دي ما نه هرشمي دي. روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې دا چک لګون کې یعلا ابن امیه رضی الله عنه په خپل او د خپل خادم او نوکر او مزدور سره جنگ شوه دی، نو د اغل فلاس باندې چک لګولې دی. قال فانتزع المغبوض يده من يد من في العاض ويراخ کړه او دغه چک لګولې شي خپل لاس دغه چک لګون کې نه دې کم کستي ورل فلاس باندې چک لګول نو د دې خپل لاس راخ کړه. فانتزع احدى ثنيته نو استو لړول یو د مخامخ غاخونو دا غناله مخامخ چې کوم غاخونه دي ثنايا په دې کې تینه یو غاخ لړیدلې او دغه چې په دې مره مضبوط لګول او غوته خپل لاس راخونه ولا سراخونه سره زده یو غاخ هوته. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته نو دا دوار نبی اسلام لراغلی فیصله وروړې وا نو هدر کړه او دا غاخ په دې باندې سجرمانه او ستاوان نور اوسته. قال عطاء رحمه الله عليه وحسبت انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذ غمان کوم چې صفوان مال پر حدیث کې دا ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورل بیا وی افیدع یده فی فیک تقدمها یا تقدمها آیا ده به دې لاس په لستا په خله کې تقدمها یا ده باب سمعی اسمعون ده تقدمها او یا ده باب نصر ينصرون ده افصح لغت دا ده چې ده باب سمعی اسمعون شي تقدمها تب چک لگے پاغی باندی کأنها فی فی فحل یقبمها تب ویچ دادا اغا اوخ مذکر اوخ بخلک دے او اغا شوند کئی پری باندی لکا سنگا اوخ چی واخ خوی چی کنو پی لگئی مدے بخبر لاستا بخلک دے سی پری دی تد غاخ تاوان ام لاغواری دخو تان خبر لاس لاسولو مدے یعلمن امیا رضی اللہ عنہ دا غاخ شکول و مصنف رحمت اللہ لے دا حدیث پا دے باب کدی دا پارا ذکر کچی دا واقع فجیش العسرا او غزاد تبوک کراغلی وا باب حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وقول اللہ عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا دا باب دفع بیان دا حدیث دا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کدا خزرجی صحابی دے فبندوستن کال دا حجرت باندے وفات شوئے او په بیان دے قول دا اللہ تعالیٰ کی جی رسول توبی آیات دے وعلى الثلاثة الذين خلفوا خاص کر پا غدریو کسانو مانی اللہ مہربانی کروا چی رسو کری شبیو اغید توبی دی قبلی دونا تخلی فو معنی سدا تقبول التوبن اغید رسو کری شبیو رسو اگو سنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی دا معنی ندا چی دی تبوک دی جہاد نرسو پاتی کری شبیو تا حدیث مسنف رحمت اللہ علیہ تا غزو تبوک نرسو دی دی پار ذکر کو چی دا غزو تبوک ندا صحابہ پاتی شبی دی او دا اغا غزاس وضاحت و تفصیل بکی ذکر کی گی دری صحابه اکرامو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کعب ابن دا مراره ابن ربیع او حلال ابن امیہ و بهی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک ان عبداللہ ابن کعب ابن مالک وكان قائد كعب من بنيه حين عميا واذا عبد الله ابن كعب ابن مالك جلاد كعب ابن مالك زويره دلاس نون کې او دا خپل کلار کعب دا په ځامنو کې کله چې اغړو نشو مطلب دا فاخر عمر کې کعب رضی الله عنه په سترګو باندې جوړو نشو ندی عبد الله زوی بدلاس نه نیول او ګرځول وي غلي خپل کلار قائد و دې روایت نقل کړي سمعت كعب بن مالك يحدثه ما دخل فلار كعب بن مالك ناوريد لي حديث بيانه له حين تخلف عن قصة تبو قالت رسط بات شوهو داغ قال رسط بات شوهو عن قصة تبو دا متعلق دا يحدثه بوري حديث بيانه له داغ قصي دا تبو كم وقت دا جهاد نرسط بات شوهو قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبو صاحب رضی اللہ عنہ وی چیز رسولون پاتشوی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپیو غزا کی چی غید غزا کرے وا مگر دی تبوک پا غزا کی غیر انی کنت تخلفت فی غزوت بدرین علاوہ دینا چیز رسول پاتشوی ومد بدر جہادنا ولم یعاتب احد تخلف عنها او ملامتیان وویل شوی پیو تنمان دی چیز رسول پاتشوی ومد بدرنا بدر نک سو پاتی دو پاغو بچا ملامتیان وی ذکا انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش نبي عليه الصلاه والسلام د مدینه نو ته اراده لرل د قافله د قريش او جهاد او غزا د پاره نو تله د قافله په نیت باندې وته او حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تر دې چې جمواله رسول الله په من مسلمانانو په من د دشمن داغي کې کفار د قريش بغیر د سوعدینا دوار دلی اللہ بغیر د وعدینا یو بل سر مخام اخکڑی وی ولقد شهدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت العقبا حین توافقنا على الاسلام ویکنن دها درشبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فاغشفید عقبی باننی کلچ من وعد کولا او عهدنا من ملیکل پر اسلام باننی تذیه تفصیل و وضاحت مخی ترشبون صحابه اکرام فضیم دل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکم بیعت کولو او انصار ورلویدیو چتا سراشی مدینی لحجرتو بی مومور مدینی دن ندا سے حفاظت کولو لکر خپل بال وقت سو حفاظت کئی وما احب ان لي بها مشهد بدر او زنخ وهم في ذلك مقابله كده مال بدر حاضر وي وان كانت بدر اذكر في الناس منها اگر چې بدر دا ډېر لوی ذکر والد په خلکو کې د دینه خلکو کې خو بدر ډېر مشهور دی خدا خبره وقوم چې په دغه تاریخ شپه باندې الله د پیغمبر سره د پدې معاهده کې موجود و لکه د اسلام بنیاد دغه شپې نه لګیدلې لکه څنګه چې الله رب العالمین اسلام مضبوط کړ د بدر د ورځې نه دی نو بنیاد لګیدلې د ليلۃ العقبه نه انا من خبري اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر په پدې غزا کې زما د نشری کېدو وجدا ده زما خبر ده چې نو ومزه همیشه مضبوط ولا ايسر او نه کار جوړه حين تخلفت عنه في تلك الغزاه التي ذرست پاتشو و من نبي رسول الله په دې جهاد کې مطلب دا چې دومره وسو طاقت مضبوطیا زما اډونه لکه څنګه چې په دې غزا کې څنګه زما وسو طاقت ورست پاتشو مطلب دا چې په هر سبا می تروم کار جوړه و مضبوط و په صحت روغ و وبس الله زما نصیب کی نولی کړی چې دې جهاد نه دلار شم دا صحابه کرام او صفه ستره خبرې دي ځکه الله رب العالمین دا یو تاریخ باندې تاریخ او د هر چا په خپل چې رضی الله عنهم ورضوا عن وي والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط زمان په الله قسمی من جمع شي جما سره د وسور لای شرم حتى جمعتهما في تلك الغزاه تر دې چې ما دا دواړه جمع کړې په دې غزا کې ما سره شرم د وسور لای نه وي راجه مشری خود دې غزا په وخت کې ما دوسر لې تیاری کړې و را سره وي ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها او نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې اراده به کول دې غزا او د جهاد مگر تويه به کول بغیر داغینا تويه دې له ویل شي ان يذكر لفظا يحتمل معنيين چې وسره لفظ ذکر کې او داغې دو معنی یو نزدې معنا او بل لري معنی د دې اراده غلری معنا یو خلک ته مطلب نږدې معنا واخلي نو نبی رسول الله په توریه کوله چې جهاد نه وسلو حتا كانت تلك الغزوه تر دې چې دا جهاد د تبوک غزاها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حر شدید نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزا او جهاد کړو فی حر شدید په سخت ګرمۍ کې واستقبل سفرا بعیدا او مخامخ شوه او ډیر لري سفر لا ومفازا وعدوا كثيرا مفازن ډیر لري میری او دشتولا او ډیر زیات دشمن لا پمن کې دشت او میریم ډېری وي ګرمین تخت وا سفر هم لري او دشمن هم ډېر وو فجلل للمسلمین امرهم واضح کړه او سرګن کړه مسلمانانو لا خار دا غوي صفه ستر خبره ورلکړه چې د فلانو د فلانی خلکو سره بجنګي ګو په فلانی طرف باندې مزو ولي ورلدا ویلو لیتاهبو اوهبت غزوهم دیر پار چې تیارې او کې دی تیارې د جهاد د بي سفر لږه څه لګي ځان پوره تیار دي فاخبرهم بوجهه الذي يريد تو خبر ورکړه ودیلا هغه طرف باندې چې هغه اراده وا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مسلمانان د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره ډېر وو خو ذکر شو چې ډېر زرو ولا يجمعهم كتاب حافظ او نجم مقول دی له یو کتاب جمع کوم کی دا سیسه کتاب نو چې پاره کې د نمونه لیکلو وزیر دی غسه یرید الدیوان مطلب رجستر دی چې دا سیسه رجستر نو دا کلام د امام زهری دی یرید الدیوان ترې کتاب حافظ او شرحه کوي سره رجستر نو چې دی پاره باندې صحابه وزیر غسه ښه قال کعب کعب رضی الله عنه پرې مخه سند باندې اما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وینو یو سره چې هغه اراده بداو چې دی غیب بو پټ شي مگر دا ګمان به کولو دا چې پټ بشي کار د ترکمې چې الله د مبارک وه نی را لګلی هر چا له پته وځي زمان نور څه پته نه لګي او که الله وه رونه لګل که وه راغد په وه به معلومی کوم نور پته نه لګي ډیر زرو کسانو بچاله پته لګي فلانه فلانه نشتا وغزا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الغزوه حين صابت الثمار والظلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جہاد کړو کله چې فخیدو میوی او خوندور شوه او سوره سخت ګرمي او سوري به خلکو له خوندور کولو میوی فخیدو لنیز دی وي وتجهز رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون معه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیارې کړو مسلمانانو په تیاری کې لګیاو فتشقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقض شيئا نو یې شروع شوم هر سار به می سوچ کولو چې تیارې کوم نو واپس به شو مو هیڅ به مینو کړی هر ورځ به ما دا سوچ کولو چې نن به دا تیارې شروع کوم، ورځ به تیر شو ما خام به شو ما به ایست تیارې نو کړ، خلک تیاری کیو فتفقت شروع شو او اغدو کی سار کولو بمی لکه اتجهز معهم دې لپاره چې زم دې خلکو سره تیارې وکم، فارجع واپس بشوم ورځ به تیر شو ولا مقضی شي انا ما به ایست تیارې نو کړې، فاقول فی نفسی وانا قادر علیه، ما به په خپل ځل کې چې په دې قادر ام پرې خلک دې تیارې کوي ما سره ته پوره دي زب زر زر ځان خیر دې تیار کړم، فلم يزل يتمادى بي بهميشه زما دا حالت حتى اشتد بالناس الجد، دې مطلب دا تر دې چې خلکو پوره تیارې کړو سخواله کړو په خلکو باندې کوشش، مطلب دا خلکو پوره تیارې کړو زب استدي دا شو ما دا کوم او دا کوم په دې تسويف چې ورله په عربي کې وي سوف سوف زر دې چې وبكم قادر يم، فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فسبا کړه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان ورسره، مطلب دا روان شوی ولم اقض من جهازي شيئا او ما نو پر کړل خپل تیاری نشه شي، فقلت اتجهز بعده بيوم او يومين ثم الحقهم، و بیا ما ویل چې زه تیارې وکم د دې نرسو یو ورځ پس یا دوه ورځې پس او بیا بدای سره پیوس شم، مطلب دا ما سره ګړندۍ او تیز رفتار سورلی دا بس ورځ نیمه کې تیارې کوم به روان شو لخر ورپسې به وروبسم ورورسم دې برا اعلان وکم، اغدوت بعد ان فصلوا لاتجهز، نو سبا کړم پس د دینا چې دې جدا شو د مدینې نه دې جدا شو لاتجهز دا چې زه تیارې وکم، رجعت ولم اقض شيئا، نو واپس شوم او نو کړم ما څه شي ته تیارې مې په دغه غرض مونږ خدای لاړ المدینه پر فرسته راشوا، ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا، بیا ما سبا کړو ما هم بیا را واپس یوم سمینو کړیو دا وان چې تیارې کوم وو برسم، فلم يزل بي حتى اسرع وتفارت الغزو، نو همیشه فما باندې دا چې ما دا چې زرد دا کار کوم زرد کوم تر دې چې دې سلوار کړي وا وتفارت الغزو او دا غزا لري شی او مطلب دا لخر لري رسیدلې وو يوم يح منزل نبي عليه الصلاه والسلام پیدل کړي، وهممت ان ارتحل فادركهم، او ما دا قصو اراده کړي وا دا چې زه چورلي تیار کړم روان شم فادركهم نبي بزرالان نکم، اب رضی الله عنه وي ولیتني فعلت کاش دا کار میکړه وي خیره کی ما وجب چورلي تیاروم دا ور رواني کم کاش دا کار میکړه وي، فلم يقدر لي ذلك تخبر من نسيت كنا الله تقدير كنا ولي كده مشرد منس كثير في فكنت اذا خرجت في الناس خرجت بذروتم فخلقك مدينه وذكور نبار روتم بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد وتود النبي صلى الله عليه وسلم نفخت فيهم وغرددم راغرددم بفي خلقك احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموسا عليه النفاق، نو یقینا ما بنکتو مگر اغه سره چې پاغه باندې تهمت د منافقت لګول شوې منافق به ورلمو نه صرف منافقان مې قتل چې مدینه کې ګرځیدل، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، یا اغه سره به مې قتل چې الله هغه معذور ګرځولې کمزور خلقنا ګوت شلو معذورین مې قتل یا منافقان مې قتل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، او نور آیات کرے مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیش تبوک لرسیدلے او تبوک میدان کی ذرا آیات شم، فقال وهو جالس في القوم، نبی علیہ السلام ویلو دار صدل مرگر خبر ورکڑے، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم او صحابه کرام سره ناس کو بتبوک د تبوک په میدان کې تبوک په میدان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره ناس د تبوک څخه ما فعل صعب ثاب ابن مالک شوفل، فقال رجل من بني سلمہ، میو سړی د بنو سلمہ قبیلین ویلی چې باز یدن ذکر کړ عبد الله ابن اونیس السلمی، یا رسول الله حبسه برداه ونظره فی عکفه، اے رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بن کړه دلرا دا وخل لباس و غیله کتو برداه معنا د دا غدو صادرون ونظره فی عکفه او دا صادرون پولیس کوله چې ګوري، مطلب دا چې دا کنایه ده چې معجبا بنفسه او لباسه، ما لو لباس بس دے پا تعجب کیا شو لے دے او دی پاتے کرے دے دنیا دو وجن پاتے شوے دے، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلتا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دغا تسلوی دے رب دا خبر دے اوکا، واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، وی قسم پا اللہ اذا اللہ رسول مون لنے معلوم مگر پاغ کی خیر، مون خود خیر گمان پکو، نیک صحابی دے او مون مخلص مرګره غنو فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام تفشو سينو ويلي قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلا قال رضي الله عنه كل شيء مال لا خبر را رسول الله نبي الاسلام واپس را روان نه حذرني همي ما سرغم شو وتوفقت اتذكر الكذب او شورو شوم چې سوچ او فکر مکول را یادول می دروغ واقول بماذا اخرج من سخطه غدا او ما ځان سروي چې څنګه به وزمزه سبا د هغې د غضب او د غصې نه د نبی اسلام د غصې او د غضب نه به ځان څنګه بچ کوم باني مړه کې جوړولی واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي او استعانت کولما مدد غوښت ما په ایمان نه د کور د هر عقل من سړی نه کور کې چې څومره عقل من خلکو کور نه کې ایله به ویل الله د پیغمبر د غضب نه به ځان څنګه وباسم را روان دی واپسې کړي فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما هر کله چې ما لوي چې نبی صلی الله علیه وسلم بالکل راني دي شو مدینه لرا رسیدو والده زاح عني الباطل لا زمانا غباطل شوچنا وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب او زه پوه شم چې یقینا چرم زنه شم وته د دینه همیشه هغه سید باندې چې پاره کې دروغ وي مطلب دا په دروغ بالکل نخلاصې ګم فأجمعت صدقه مما راجمكو خپل رشتنواله اغه معنا دا دا چې ما دا لك اراده او کچ بس زبر شاوام دروغ بنواما روایت دی ابن ابي شيبه کې راغلي وعرفت انه لا ينجيني منه الا الصدق وایز په هشوم چې مال نجات نشي را کولې مگر ریشا ما بس صرف ریشا به اخلاصي په دروغ نه شخلاصې لك عدم او کچ بس کم کېږي نو ریشا بوام واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم سبا کړه او په داسې حالت کې چې مدینه منوره لراغه او ابن سعد رحمت الله عليه ذکر کړی دی په طبقات کې چې نبي الرسول صلى الله عليه وسلم د رمضان په میاشت کې مدینه منوره لرو رسیدو بدا بالمسجد وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد کله چې نبي الرسول د سفر نه واپس راغې نو ابتدا په جمعه کوله فيركع فيه ركعتين نبي عليه الصلاه والسلام په دې کې دوه رکعات موږ کولو دیلا هغه مسنون او مستحب موږ چې سفر نه سوکرای شو په جمعات کې وو کی ثم جلس للناس بیا نبی عليه السلام جمعات کې خلق لناس کو فلما فعل ذلك جاءه المخلفون هر کله چې نبی عليه السلام دا کار وکړ کې ناس کو مراتل نبی عليه السلام لا ورسته پاتې کړي شي کسان کم چې جهاد نه پاتې وو فتوفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له شروع شو چې بانی ورله جوړ او قسمونه خوړل زموږ دا وزر او قسم دی او دادی او دادی وکانو بضعه و 80 رجلا داسه د پاسه اتیا کسانو فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم النبي عليه الصلاه والسلام دا غي اغه سرګند خبر قبول کړي وي وبايعهم واستغفر لهم بيعته ورسره کړو دوباره تجدید د بيعته شو او تبو سلمان د منافقت به دې پاتې شوه او وکله سرائرهم الى الله او سپارلی و دیدی اغا پت حالتون اللہ لا چی پس ارگند خمو قسمو خورو بانا مجوڑا کدو بس مسلمانان یی او پت حال مو اللہ لا دے فجئتو قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویزا نبی رسلام نراغلے وم فلما سلمتو علیه تبسم تبسم الموغم ایما چی پی سلام اچولے و نخاندلی و مسکیشے و پشاند خندلو دو غصہ سڑی دو غصی پا حالت کی نبی رسلات و سلام مسکه شوې خاندل پته لګیدې چې غوسه ده ثم قال تعال بير لو شراشه فجئت امشي حتى جلست بين يدي نظر روان من ترش مخل اور لکین استن فقال لي ما خلفك ما له وسشي ترست پاتې کړي چې جهاد لاله نه مونږ سره الم تكن قد بعت ظهرك ايات اذان لسورلي نو اغستي تا حضور لپاره تیارې کول سورلي دي اغستي وا فقلت بلا باور لمي اولنا حرف جواب ده دپاره د ابطال د هغه سوال راځي چې کب مخکې ذکر وي بلا ولنا ما خو تیارې کړه او دې لرا سورلې می غستې وا اني والله یقینا زه زمانه په الله قسمی لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا تتاسنا الاوه د بل دنیا دار سړي سره ناس وي لرايت ان ساخرج من سخطه بعذر ام هما بزان کتلې وې دا چې وته به زه داغه د غسینا اسو زرو بانا باندې دا سه بانا به ول جوړ کړو چې داغه د غسینا مې ځان بچ کړو ولقد اعطيت جدلا یقینا مال د خبر ډېر خچل راځي حاصل او مطلب دا دی را کړ شو د مال علم الجدل مطلب دا د خبر ډېر خطر راځي ولكني والله لقد علمت لیکن زه چې زماده په الله قسمی مال پته ده لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني تما خبره وکتا سولنن دروغ خبره تاسو خو پیران خوشحال شي لیو شکن الله ان مسخطك علي قریب ده چې الله به په ما باندې غصه کی ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه او كما تاسو لنن د رشتیا او خبره وکا رشام در لوي تاسو خو به مال غصه شي پدې کې و انی لارجو فیه عفو الله ذ امید ساتم چې الله به مال معفی وکړي رشاد لوام لا والله دارنګ نه د زماده په الله قسم ما کان لی من عذر زما هیڅ عذر نه و بغیر د عذر پاتې شوم والله زماده په الله قسم ما كنت قط اقوا ولا ایسر مني حين تخلفت عنك زماده په الله قسم نوم د چرم دومره مضبوط او کار جوړه په دغه وخت کې چې تا نه کله رستو پاتې شوم خو ارسه مې برابر وو کار جوړو ښه صحتمن وم خو بس قسمت کې مې نه پاتې شوم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما هذا فقد صدق نبی صلی الله علیه وسلم وی هر چې دا د رښتیا وي فقم حتى يقضي الله فيك طالب یې پاسه تر دې چې الله فیصله ستا بارک یو کې فقم ته نه پاسه دې لوم وسار رجال من بني سلمہ فتبعوني و روان شو څه کسان د بنو سلمہ قبیلې نن ما پسې راغلی و فقالوا لي والله ما علمنا فكنت اغنمت زمن قبل هذا اي را ویل زمونه په الله قسمي موږ له خوبه نشته چې تا د دین مخکې څه ګناه کړی ولقد عجزت الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون کوئی عاجز او بے بس شوی دا چې سوزر او باندې دی جوړ کړو نبی رسول الله والسلام لاله څنګه چې دی نورو رسو پاتې کړو شو ورله باندې جوړې کې او عذر نه پیش کړ قد کان کافی ذنبک استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم لك بهشکه استاد ګنا ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار کافی او ایبدل بخنه غوته او بس ګنا باندې پرې معاف شوه وي او الله ما زالو یؤنبونی یؤنبونی او جماعت الله قسمی همیشه دې ملامت کولم حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي دیره تیار کوم چې ما اراده وکړ چې واپس مو ځان تکذیب وکړم چې ما مخکې خبره درو کولا او زما پلانې فلانې وزرو ثم قلت لهم بما دي لو هل لقي هذا معي احد اي بل شو کوم زما په شان دي سره مخې لشه بل چې لم داسي خبره په خشې له څنګه ما لدا قالوا نعم ويدير له شيء او رجلان قال مثل ما قلت يدوك سان نور دي چې غيوم ستاون دي خبره کړې دي شای ویلي فقيل لهما مثل ما قيل لك وغيل الناس ويل شيء لك سنة تالا ويل شيء انتفاسا يترنيش الله في سلوكي فقلت من هما وما أود أدوك سان سوك دي قالوا وليرا له مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي يوم مرارة بن ربيع العمري دي أو دوين هلال بن أمية الواقفي دي ابن ابي حاتم رحمه الله عليه حسن بصري رحمه الله عليه منصر مرسل حديث ذکر کړه چې دا رمنه پادشاه مراره ابن ربيع العمري رضي الله عنه نو دغه درست پات کېدو وجداوه چې دغه یو باغ او هغه تیار شوی و دغه پرګل کې و چې دینه مخکې له جهادونو کې شامل شوه دا پیری بده دی باغ د پاره چې دار رواني خرابي دي له برست شوه او دا دیم شو نو ده بال با طول خوارو وارشیو ده بی چه جهادونو لخنو کلی تلی ما دا پیری با ده خپل بال با خیالو ساتم دی با کما مندی راجمی چه گارانا خوارو وارنشی نوی فذکرو لی رجلین صالحین قد شهدا بدرن فیهما اسوتن یا اسوتن خوی مالی او دو نیکان چلی ذکر کل جنا مرارا و حلال دوار نیکان صحاب اکرام و بدر لم حاضر شیو بدر والی غیر لوشان و ذکر ذکر گئی قد شهدا بدرن خوی مالی بس پدی که زمالا قصوه حسنه ده نمونه ده فمضیتو حین ذکروهما لین زو اپس تلیوم هر کده چی دی مال ده دواره تسان ذکر که مای نبی الاسلام لنو اپس کیلیم بس بخبله مختلیوم تسمی ویدی خمی کردی ونها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایوها الثلاثة وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان منکڑیو چی خبر بنکی زمون سر ایوها الثلاثة مندری کسان دایا پا رفع سر ده بنا بر اختصاص خاص موږ کسان د نور خلقنا من بین من تخلف عنه فمن دا کسانو کی جرست پادشي او کسان خو سره پاسه اتیاو خفاری کی مو خاص کړو چې دا درې کسان بل دې سره خبره بس کوي فجت ربنا الناس خلق زمون اڑخ کړه او اجتناب را نه کړه او تغيروا لنا او دا خلق مول بدل شي حتى تنكرت في نفسي الارض فرديج فما باندې خپل لکه د ازمکه ناشنا لګی دا اما هي التي اعرفه گویا چې دا ازمکه نه ده چې ما پیژنده فلبثنا على ذلك 50 ليله فلي حالت من فنجوش په تیرې کړه چاله سره خبرې نه کولې اما صاحبا يا فستن فست فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان فهرت زما دو مرغي مرارا وهلال رضي الله عنهما نويديه عاجز شيو او دوار فكورو كناس تو جنلي بس دمر جنل چې درا پاسېدو ثانو طاقت نو چروزي واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم وهرت زوم نزفر قوم کې ځوان او مضبوطم فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين نزبر اوتم مسلمانانو سره به مسلم حاضرې د مواتوف فی الاسواق بازار کې بم ګرځې دم ولا یکلمنی احد هیڅ بر سره خبرې نه کولې و آتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسلم علیه وهو فی مجلسه بعد الصلاه او را به رسول الله صلی الله علیه وسلم به سلام به مواچول په غیبان نه او غیب د موز نه پس خپل ځای باندې ناشته فاقول فی نفسی نو ما به تجربه وی هل حرك شفتيه برد السلام علی ام لا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلام په جواب باندې د شوند مبارک او خوذو لیکنه جواب راکو کنه ثم وصلی قریبا منه او بیا به زی ور سره درې د مزبه میکولو فاسارقه النظر نو پټ پټ باندې ول د سترګو په ګوټو کې کتل مزبه میکولو پټ باندې ور لکتل فاذا اقبلت علی صلاتی اقبل علی فلته به مزله متوجه شوم نبی علیہ السلام به مالک تل را متوجه به وإذا التفت نحوه أعرض عني أو ما جب نبي الإسلام فلو قتل بمخبرة نوارولو حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ويترديش أقدفه فما باني دا بوفاية وبايكات دخلكو دير أقدشو مشيت نزلالم حتى تصورت جدار حائط أبي قتالة ترديش ورواولي دمزا باغ دیوار د باغ د ابو قتاده رضی الله عنه حارث ابن ربعی رضی الله عنه نو د ابو قتاده کونیدا او هو ابن عمي واحب الناس الي دی وې زما د تر زمو او په ټول خلکو کې زما ډېر خوخو ډېر محبوب او مال د خلکونه فسلمت عليه و ما بسلام واکلو فوالله ما رد علي السلام زما د الله قسم السلام جواب درانه کوه ته نبی رسول الله والسلام خلق منه کړي ولا جواب هم بدا سي وګڼل د سلام کی خبرې دي ما له جواب را نه کو فقلت يا ابا قتاده انفذك بالله وما ورلو يا ابو قتاده فالله قسم دركم هل تعلمني احب الله ورسوله ايات ما في جن يسال فتره محبت ساتم الله ورسول فرمينكم كنا فسكت نشفش وفعدت له فنشدته فسكت بيادر واپس شوو مديان قسم وركلو مديان چفشو فعدت له فنشدته فدرهم ذل واپس اوهم قسم ورکنو شئ تالا خبتر شئ اللہ ورسول سرزم من ساتن فقال الله ورسوله اعلم صرف دغ عمر اولیو شئ اللہ ورسول خبوه دی ففاضت عینایا ویجا ما استرگن اخ بیدلیوی وتولیتو حتى تصورت الجبال واپس اوهم تردیش فدیوال بیار واوریدم قال کاب رضی اللہ عنہ فبین انا امشی بسوق المدینہ فمان ذلك كي زغر ديدم فبازار دم ديدي كي إذا نبطي من أنبات أهل الشام ناسا في يوزم إدار يوزم إدار دا شام والونا ممن داغ شان قدم بالطعام يبيعه بالمدينة كي دا شام نيسة طعام روليو فسوداء خرسول في مدينة كي يقولو أو تفوس يقولو من يدل على كعب بن مالك سكبر على كعب بن مالك خي فتفق الناس يشورين له وشورو شو خلق اشاره ورلقولا قاب رضي الله عنه ورلي عدول شد غذر روان لي حتى اذا جاءني دغزمدار ويمال راغل ودفع الي كتابا من ملك غسان دغسان باتشاي وختم على راكده فاذا فيه ختم كلاب نفاغيك لكلي اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ويكنا المولى دا خبر على رسيني يكنا المرقر استا صاحب ساتا سر بايكات کرده ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه يا لا مضيعه او نذكر ذل الله تعالى رادس فقوالي فقور كي او نذاي كي دو فقور كي جس حق بذاي شي وتري غري فسفك فسفكور كي فالحق بنا نواسك دمو سر بيوس يم بدر سر حمدر بكو فقلت لما قراتها وما ذكر ذا خط لسنماوي وهذا ايضا من البلاء ده فكلا بالمصيبت ته فكافر زمانه تم پیدا شو چې ده بس په ایمان پری دی او ده به مال راضی وما ده فكلا بالمصيبت راغه فتيممت به التنور فسجرته بها وما قصر په دې معنی دی یو تنور بازار کې تنور کې اور بلې دو نو دا اور می پکې سوزول یو دا د پاغه قوت ایمان او د نبی اسلام او د الله په محبت باندې دلالت کوي چې خطه اوس وزول د بادشاه حتا اذا مزت 40 ليله من ال 50 فدې 50 شپو کې وي سلويخ تیرې شوی وي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فدې کې قاصد او استاد د رسول الله عليه السلام مول راغه ما لراغه وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك نبی عليه الصلاه والسلام حکم کوي چې خزر اترې د بیبي تارين اڑخ لشجود اشا فقلت اطلقها ام ماذا افعل وما ورلوي طلاق ورتم كسوكم قال لا بل اعتزلها ولا تقربها قالوي هنا اڑخ لشتشا نذيكت ورلمكوا ترى الله پیغمبر ورلوي طلاق وانتظار نو خذ في خدا وارسل الى صاحبي مثل ذلك فما ذو مرغور لمدا پیغام لے گئے فقلت لامراتي ما خپل خذ لويلي الحقي باهلك زبلار کرا فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر متدخل فلار کرایا تردیش الله فیصله کی پریکار کی الله د فیصله انتظار کوا قال كعب فجاءت امراته هلال ابن اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه الى هلال ابن اميه خذ رسول الله عليه السلام لراغلي وا فقالت يا رسول الله ان هلال ابن اميه شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره ان اخدمه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویلو چې هلال خو انتهایی بورا د ځای کېدون کې داغه خادم نشته نوکری نشته چې خدمت وسوک کوي نو دا خبره تاسو بدګنه چې خدمت کو قال لكن لا ولكن لا يقرب کی نبی علیہ السلام ویل نه خیر د خدمت کوا خو تعالی دې نزدېکت نه کوي قالت انه والله ما به حركه الى شيء دی ور لویل یقینا زماره فالله قسم یې غی کی حرکت نشته والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا زما د الله قسمي غخو هميشه جاړي د کمه رزنه چې داغه د معاملې راغلي دا د سمي خرزه او شغه جاړي غ حرکت نشي کولای تاسو یې دکټ نه کوي فقال لي بعض اهلي فما لباز خلق خپل خاندان وي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك كما اذن لامراه هلال ابن اميه ان تخدمه د نبی اسلام نه اجازت واړه د خدای بارک له قسم چې هلال ابن امیه وغوښتو چې خدمت ته کوي کور کې بيبي فقلت والله لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ورلي قسم د نبی اسلام نه اجازت نه واړم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها ما لفت نشته چې نبی اسلام د بیا سوي چې د اجازت واړم وانا رجل شاب او ځوان سره د ځان خدمت په خپل کول شم فلبست بعد ذلك ليال فما لدينا فس فلبست بعد ذلك 10 ليال لدينا فس من لشكي تيري كريوي حتى كملت يا حتى كملت لنا 50 ليلة تردي في پنزوش في زموك وشريوي من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا لكم وقت نبي صلى الله عليه وسلم من فرمائلي وزمون خبرنا فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة هر كلا شما دصار موزكو د پنځوستم شپې په سبا باندې او انا علی ظهر بیت من بیوتنا او زه د خپل کور په چت باندې ناشم د خپل کوټونه د کوټې په یو چت ناشم بر موږ می کړو فبین انا جالس علی الحال التي ذکر الله او زه په هغه حالت کې ناشم چې الله ذکر کړل دی الله کوم حالت ذکر کړی قضاعت علی نفسي وضاقت علی الارض بما رحمت قران کریم سوره توبه کې الله وی وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم هغه حالت چې الله ذکر کړی څنګه شو په موږ باندې زموږ زمونږه او زموږ خرابانه څنګه شو او بما رحبت سر د فراخ والي داغینا سمعت صوت صارخ نو اوریدل ما یو اواز د چغې وهونکي یو کس ناری والي او فا على جبل سلع باعلى صوته خطله دی جبل سلع لا باعلى صوته فسی زواز بانی لا نعری والی جبل سلع تمسجد نبوی سر اخواکی دی مغربی جانب له یو غر ده اوس د خپل حالت باندې باقی بعد لګ لګ آبادی تشتا دغه غر له یو کس خطله او دغه دینه چې غوالي وایا کعب ابن مالک ابشر کعب ابن مالک زیره والا قال فخررت ساجدا فاب رضی الله عنه د په سجده پرې وته ومن له غسد شکر وای وعرفت انه قد جاء فرج او کو شوم چې الله د طرفنا سانتیا راغا وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر او نبي صلى الله عليه وسلم خبر ورکړه او صحابه کرام ولا چې الله په موږ باندې مهرباني وکړه زمو توبه قبول کړه د سار د موږ نه پس خلق لوي چې تاسو د مرګو توبه قبول شوه فذهب الناس يبشروننا نتلو خلق چې موږ له زیر راکول خلق را روان شو چې زیر راکی وذهب قبل صاحبي مبشرون لما دم مرغو طرف لم خلق تلي وشذير ورقولو وركض إلي رجل حرسا أورا من نكره سري مالف أسماني زبير بن العوام رضي الله عنه فاس شرشه وأثر أزغلول شمال زيري لراشي وسعى ساع من أسلم أو كوشش كرو يو كوشش كون كده أسلم قبلينا كده حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه فأوفى على الجبل جبل سلع لخطله وكان الصوت أسرع من الفرسي دا اواز تیز را رسیدلی و دا اغا اسنا دا اس رسو را غلو پا اس چکم سور سلو زبیر رضی اللہ عنہ او دا غرن چچا اواز کرو چغی والی و اغا مختر را رسیدلی فلما جا ان اللذی سمعت صوته هر کل جمال اغا سلی را غلو چی اولی اواز را کرو دا غرن او مای اواز را ریدلی یبشرنی مال زیر را کولو حمزه ابن عمر الاسلامی رضی اللہ عنہ نزعت له ثوبی ما است بخفل دوار جامع غلرا عرب د جامو لاندې خپل د عورت په توګه د فاره کپړې استعمالو لنو صرف د عورت په توګه کپړې وي نور دواړه جامې لنګ او صادر دواړه مې ورکړي په زیری کې فقصوته اياهما ببشراه نو ما اشول د دواړه د لرا په زیری د کې چې زیره راکو زیری کې مې خپل جامې ورکړي والله ما املک غیرهما يومئذ یما د الله قسمي په دغه ازمان د دین علاوه ما سره نور جامې نه وي مالک نه وم واستعرت ثوبين فلبستهما فقل تربي ابو قتاده رضي الله عنه ما فسوال باني ودو جوڑے راغستي امي واشولي وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او تلهم النبي عليه الصلاه والسلام لا فيتلقاني الناس فوجا فوجا نملاويد الزما سر خلق جوق در جوق دلي دلي يهنئوني بالتوبه مباركي راقول مال التوبه قبلينه يقولون ويرالا لتهنك توبة الله عليك مبارك شمه رباني ذا الله فتاك توبة ذر لقبولك قال كاب حتى دخلت المسجد كاب رضي الله عنه ترديش جمعات لدى النشاوم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ناسا في نبي الإسلام ناس تغير شافرة خلقه فقام إلي طلحة بن عبيد الله هرول مرافع سيدنا ومالك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خلال عشر مبشرون له يهرول من نوالي حتى صافحني وهنأني تربيت ما سر مصافحة روا لا سملا وكرا وهنأني ومباركي ذاك روا والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره أما ذلك الله قسمي ويمال المهاجرين نددنا إلى أبل سكرا فانسيدل ولا أنساها لطلحا أو ذا إحسان لطلح رضي الله عنه نيرم كيف المهاجرين كدا يوقف لشمالهم باركي لرافاسيره قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور سلام نشوله النبي عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام را لويديو او حال ناده چې پرقيدو چمکيدو مخداغي د خوشالينا ما لويديو ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك زير واخلف عقب بهتر رز په تا باندې تیر شوی دی کوم وخت نشي ته مور نه زیګیدلې دومره به تر رس په تا نه راغلي لکه نن چې په تا باندې سمره افضل رز راغلي دا قال قلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله وما ولو شي تاسو له طرف نه دا الله پیغمبر یا کده الله دې طرف نه بهترین رز قال لا بل من عند الله نبی رسول الله ورلو نه دا خوشالي در باندې الله دې طرف نه راغلي دا ابن ابي شيبه رحمه الله عليه بمصنف في حديث ذكر كان النبي عليه السلام قال لو انكم صدقتم الله فصدقتكم تاسو الله سره رشتنواله کړو نو الله در سره رشتنې معاملې وکا او مهرباني درمانه وکا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال کړی شو نو پر قیدو به مخ مبارک داغی حتا کانه قطعه قمر تابعی کله د سوار لسم د سپوږمۍ یو ټکړه دا وکنا نعرف ذلك من هدا بمن په جندل چې د الله پیغمبر خوشحال نه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله هر کله چې د نبی اسلام مخې کې نه سماوې اې د الله رسول ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسول الله یقینا زما په توبه کې دامني چې ټول مال نوزم چې دا صدقه تم الله او د الله رسول الله الله د طاره او د الله د پیغمبر په حکم باندې لا کوم صدقه کوم ټول مال خیرات کوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك نبی اسلام ور لویلی چې ځان سره د بعض مال ایثار کړه تا د طاره ورده قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر فما ورلوی چې بس هغه درخه مال خیبر کې ملاو دا غي سارم فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق بیا ما ویلی چې دا الله رسول یقینا الله مال نجات را کوزري شاو د وجنا وان من توبتي الله حدث الا صدقا ما بقيت او زما توبه دامنا چې زه بچرین دروغ نوام ترکمه چې ژوند یم او والله ما اعلم احدا من المسلمين وي قسم دې زنه په جنم یو تن مسلمانانو نه مال یو مسلمان نه معلوم ابلاه الله فی ست الحديث چې دمه احسان دې په الله کړل دی چې او خبرو نو وجنا منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا دکم وخا جما د نبی صلی الله علیه وسلم له ذکر کړي ترنم رضی پوری احسن مما ابلانی ډیر خیسته دا غینا چې الله زما سره کوم احسان کړی دی چې الله رب العالمین چې په ما باندې کوم احسان دې د غرض نه کړی د ریشا او د وجنان دومره احسان په بل شان نه کړی وما تعمد دا دې خوشالۍ نه وي ورنه دا احسان د پاغدو مرګرو باندې و چې کوم دې سره هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا كذبا ما قصد اراده نه کړی د کوم وخت نه نبی اسلام نه خبره ذکر کړی چې دروغ بنوام تر نن ورځې پورې ما د دروغ قصو اراده نه کړی و اني لا ارجو ان يحفظني الله فيما بقي او زه امید کاتم چې په واقعي نن ته من لاما د دروغ نه وساتي وانزل الله على رسوله او الله رب العالمين سوره توبه آیات په خپل پیغمبر نازل کړی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لیکن مهرباني کړو الله په نبی رسول الله او په مهاجرینو باندې الى قوله تر دې آیات پورې وقولوا مع الصادقين اي ایمان والے د رښتینو خلکو مرګ لشي فوالله ما انعم الله علي من نعمه قد بعد ان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم کوئی قسم د انعام نه کړې الله په ما باندې یو نعمت کریم پس د دینه چې د اسلام هدایت را لسل دی لوی د دینه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم له شاویلی دي کینه د اسلام نرسو دومره لوی نعمت په ما نه لشوي کوم چې دا نعمت د ثما د الله پیغمبر له مخامخ نشاو وي دروغ نه وي او دا بیا سبب د دې ورته چې الله یې توبه قبول کړه الله اكون كذبته فاهلك دا جما نبی رسول الله والسلام له دروغ نه ویلی وهلاک شو به ویزه کما هلك الذين كذبوا لکه څنګه چې هلاک شو له کسان چې دروغ ویلی فإن الله قال للذين كذبوا ذکا الله رب العالمين ویلی په حق دا کسانو چې غي دروغ ویلی حين انزل الوحي شر ما قال لاهل او وخت چې نازل کړي شو وه په نبی رسول الله والسلام بد دا غنا چې او تن نه ویلی مطلب دا د غي بارک الله سخت او را نازل کا ثم رد بل شبارك لنا فقال الله تبارك وتعالى والله سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم زرد قسمنا بخري تاسل قال لا من المنافقان كل شور لو واپس شيء الى قوله ترديات قوله فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الا نخشاني جنا فرمانا وفاسق قومنا وغير فاسقان موي او الا ذا اعلان مفتزه ناراضين قال كعب قاب رضی اللہ عنہ وکنا تخلفنا ایها الثلاثه عن امر اولئک الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له او موږ درې واړه د نور متخلفین نرستو کړي شیو موږ درې واړه د نور متخلفین نرستو کړي شو دا هغه ټیم نبی اسلام خبره ومنله بیعت ورسره وکړو او زمو خبره رستو کړي دی کار الله لفریدم چې الله دې بارکه سفې سلطه دې عبارت مطلب دانه وکنا تخلفنا ايها الثلاثه او مو دریواله د نور متخلفین نرستو پاتې شو الذين كان قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له چې دا عذر نبی علیہ السلام قبول کړه او کله چې هغه قسمونه د درو خوړلې او فبايعهم واستغفر لهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سره بیعت وکړه او بخنه امر لغوخته وا او ارجع رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه او رستو کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار زمون تر دې چې الله زمون مبارک فیصله راولې غلا فبذلك قال الله الذي وجنا الله رب العالمين فرمایل وعلى الثلاثه الذين خلفوا خاص کر الله انعام و احسان کړه او هغه درو کسانو باندې چې غي رستو پاتې کړي شیوه د توبې د قبلې دونا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو ويقول دلتك ولدا مطلب دې چې موږ د غزا د رستو پاتې شیوه و انما هو تخليفه ايانا دار السقول د نبی اسلام مولا و ارجاؤه امرنا او رستقول ما ملزمونگا عمن حلف له داغ چانا شغی ورلتا سمفر لیو واعتذر الیه بانے ورلجو رسلو فقبل منه فراغی ندا قبول کلیو مطلب دیدی دادے چی خلفوکی وعلى الثلاثة الذین خلفوکی تخلف عن الجهاد نن مراد بلکی زمون معاملہ و فیسلم و خرکی دل مراد نی او دباقی در اغجن و متخلفین و قسمون اخو نبی الاسلام قبول کل بانے ورلمنظور کے و زمون معاملے رستقہ چ الله رب العالمین تاسو بارک فیصله راولېږي نو الله فیصله راغلیږي لوا چې الله مهرباني کړی خاص کر په غدریو کسانو باندې چې غید توبې د قبلې دونه رسو پاتې کړی شي او هغه والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.